het begin van zaterdag 19 augustus. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De landen in het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS lijken het eens over het moment van militair ingrijpen in Niger. De dag staat al vast, ze maken alleen niet bekend wanneer dat is, zei een woordvoerder. De West-Afrikaanse landen grijpen liever niet in, maar de coupplegers zeggen niet te zwichten voor druk van buitenaf. Een interventie in Niger zal volgens het samenwerkingsverband snel en van korte duur zijn, met het doel om de rechtsorde in het land te herstellen. Een vrouw die verbleef in een dakloze opvang is vanochtend doodgevonden in Terneuzen. De 25-jarige vrouw is waarschijnlijk om het leven gebracht door een man die ook bij de dakloze opvang stond ingeschreven, dat zegt de politie. De twee kenden elkaar. De bewoners van de dakloze opvang zeggen enige tijd geschil gehoord te hebben. En een tijd later zagen ze de man. Ze vonden dat hij een verwarde indruk maakte. Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben het handelen van China in de Zuid-Chinese Zee in een gezamenlijke verklaring veroordeeld. De verklaring, die werd ingezien door persbureau Reuters, kwam naar buiten tijdens de historische top in het buitenverblijf van de Amerikaanse president Biden. Het is voor het eerst dat de politieke leiders van de drie landen samenkomen. Het moet de relatie tussen Japan en Zuid-Korea verbeteren. Japan heeft Zuid-Korea begin vorige eeuw tientallen jaren gekoloniseerd en uitgebuit. In de haven van Vlissingen is 469 kilo cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van 35 miljoen euro en werden aangetroffen bij transportbedrijven. Die zouden niets met de drugshandel te maken hebben, zegt de douane tegen Omroep Zeeland. Het weer, het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan een graad of 20. In de ochtend bewolkt met hier en daar regen. 'S Middags schijnt de zon, het wordt dan tussen de 24 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je creëert een schimmig huurlingenleger, laat het zich illegaal verrijken, stuurt het de Oekraïense loopgraven in met vrijgelaten criminelen, laat het oorlogsmisdaden plegen en als het lastig wordt, blijkt het gewoon niet te bestaan. Het Poetin-regime in één zin samengevat. Dat schreef mijn gast van vanavond onlangs in de krant. Laura Staring komt al bijna 50 jaar in Rusland. Toen de Sovjet-Unie nog bestond, ging ze naar Leningrad om te studeren. Later, toen Gorbachev aan de macht was, werd ze correspondent voor het NRC. Jarenlang werkte ze voor die krant. Ze werd de adjunct hoofdredacteur, maar ging regelmatig terug naar Rusland en schreef 4 boeken over de Russen. Ze kent het land en het volk door en door. Maar, zegt ze nu, ik wil er eigenlijk niet meer heen. In 2016 was Laura Staring een van de oprichters van Raam op Rusland. Een gezaghebbend online platform voor kennis, analyse en debat over Rusland. En nu ook over Oekraïne en Belarus. Raam op Rusland werkt samen met onder andere de Universiteit van Leiden en Instituut Klingendaal. Laura Staring werd geboren in Tilburg in 1954. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik keek vandaag op jullie website en bovenaan staat zo'n header en daarop staat: het was dag 541 van de oorlog. Ja. Jullie tellen. Wij tellen, ja. Ja, wij tellen omdat het begin van die oorlog voor ons ook een grote schok en een belangrijke verandering van de politieke situatie in de wereld is geweest. En we vinden dat we dat moeten markeren op de site. Dat je dat elke dag kunt zien. Hoe lang? Ik vond het wel mooi eigenlijk, omdat je neigt ernaar als publiek, zeg maar, om een beetje afgestompt te raken en wel mee te leven, maar toch. En dan zie je dat zo staan, 541 dagen. En dan schrik je toch weer heel erg. Ja, in hoeverre wordt jouw leven op dit moment bepaald door die oorlog? Nou, heel erg. Want het einde is niet in zicht. De verschrikkingen zijn enorm. De vreedheid, oorlog is altijd vreed. Maar deze oorlog vind ik op een bepaalde manier, misschien omdat die me van dichtbij raakt, omdat ik hem zo op de voet volg, wel extreem vreed. Dat is iets wat je niet loslaat. Dat is niet iets wat je 's avonds na kantooruur af kunt schudden en denkt van ik ga eens leuk iets anders doen. Zit je de hele dag online? Nou, niet de hele dag, maar wel heel vaak. Ik zit heel veel op Twitter. Dat is voor mij een hele belangrijke informatiebron. Omdat X. je daar... X heet het tegenwoordig. Ja, maar ja. Daar doe ik niet aan. Ik vind dat kruis door mijn naam vind ik verschrikkelijk. Dat zwarte kruis. Maar Twitter is natuurlijk voor journalisten een hele belangrijke informatiebron. En ik kan natuurlijk via Twitter ook heel veel Russische en Oekraïense journalisten en bronnen volgen. En dus dat, ja, dat is wel het eerste zo'n beetje wat ik doe in de ochtend. Ja? Ja. En ook het laatste voordat je naar bed gaat. Ja, dat is niet verstandig, want dan slaap je niet. Nee. Voor ons is de oorlog begonnen op 24 februari vorig jaar. Hoe is dat voor jou als kenner van de streek en van Oekraïne en Rusland? Is het voor jou al echt in 2014 begonnen, toen de Krim werd ingenomen? Ja, nou ja, wij hebben Raam op Rusland opgericht met drie ex-correspondenten, Moskou-correspondenten van Volkskrant en NRC. Hubert Smeets en Hella Rottenberg en ik. Omdat wij in 2013-14 met de annexatie van de Krim en het begin van de oorlog in de Donbass beseften dat er gewoon veel te weinig kennis is over Rusland hier. En dat er een soort informatiekloof is die nodig moest worden gedicht. En daar zijn wij toen mee begonnen. Niet wetende dat dit ons te wachten stond. We waren bezorgd over de ontwikkelingen en wisten niet waar het zou eindigen. Maar dat de oorlog zo totaal en zo wreed en zo langdurig en zo schokkend zou zijn, dat hadden wij toen ook niet voorzien. Maar we zijn daar wel mee bewust mee begonnen, omdat we dachten, we moeten in ieder geval een podium hebben ook voor Russen en Oekraïners, voor experts en gewone mensen uit de regio. Want die worden over het algemeen heel slecht gehoord hier in het Westen. Ik wil het straks uitgebreid verder hebben over de oorlog en ook over jullie platform en wat jullie doen. Maar eerst die liefde van jou voor Rusland. Waar kwam die vandaan? Je ging Slavische talen studeren? Ja, dat was in 1972. Waarom? Wat dacht ja, je? Die vraag is me vaak gesteld natuurlijk. Maar dat is eigenlijk een beetje toeval. Ik zat, ik kom uit Hilversum. Ik zat op het gymnasium hier en ik had allerlei talen gehad al. Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn. Nederlands. Ik was goed in talen. En toen dacht ik, ik wil studeren. Dan neem ik er een rare taal bij. De Sovjet-Unie was toen een groot en duister rijk waar ik helemaal niets van af wist. Ik was politiek totaal onbeschreven blad. Ik vond de Russische literatuur mooi. Maar daar had ik ook weer niet zo verschrikkelijk veel van gelezen. En ik dacht gewoon van, ik wil meer weten van dat land. Het is dus eigenlijk redelijk toevallig dat ik bij Russisch ben beland. Het had ook Japan kunnen zijn of Chinees? Of... Nee, dat denk ik niet. Dat was mijn brug te ver geweest. Maar ik weet wel dat ik toen ik op de middelbare school zat, dat ik voor die kaart stond. Dat ik dacht van, dit is 1/6 van de wereldbol. Dat vond ik zo. En die letters en die vreemde. De namen van steden als Omsk en Tomsk. En Pinsk en Minsk. Die je voornamelijk kende van Dr. Anders P., zou ik maar zeggen. dat vond ik intrigerend. En je bent in Leningrad gaan studeren. Was dat ook Slavische talen? Was dat een soort uitwisseling of zo? Of... Ja, je had toen nog heel weinig uitwisseling. Maar er was elk jaar konden 10 Nederlandse studenten naar de Sovjet-Unie met een beurs. En 10 Russen kwamen naar Nederland. Die uitwisseling bestond. Er werd eigenlijk weinig gebruik van gemaakt. Ik zat in Leningrad. Dat had ik bewust gekozen, omdat ik dacht dat je daar een beetje minder in het oog liep dan in Moskou. Minder in het oog van wie? Functionarissen, KGB? Van de KGB of van in ieder geval van de diensten. Want voor zoveel wist ik wel dat als je daar zat, dat je dan behoorlijk in de gaten werd gehouden. En dat was ook de reden dat ik gekozen heb voor om een scriptie te schrijven over een onderwerp waarvoor ik bij een toneelinstituut werd binnengehaald. En dat was een gouden greep, omdat daar was die controle veel minder strikt. Meeste studenten die gingen natuurlijk naar de letterenfaculteit. Of talen, gingen om de taal te leren. En ik deed onderzoek naar een toneel onderwerp. En dat was heel leuk, omdat die studenten die daar zaten, die waren net zo verbaasd over ons. Ik was samen met Hella Rottenberg, met wie ik Ruim op Rusland maak. Die waren net zo verbaasd over hoe normaal wij waren als wij erover waren dat zij ook eigenlijk dat je met hun ook gewoon politieke grappen kon maken en lol kon trappen, et cetera. Dus dat was eigenlijk een hele goede keus. En dat was een vrij cruciaal jaar. Ik was 25 en zoals ik zei, politiek redelijk onbenul. Dus dan is het heel raar om in een dictatuur te gaan wonen. Ja, precies. Maar je wist al wel dat er een KGB was. En dat je uit moest kijken voor bepaalde dingen. En dat maar je was niet paranoia daarin. Nee, dat soort dingen wist ik voordat ik daarheen ging, een paar jaar bij Amnesty International had gewerkt. En dat had ook met Rusland te maken, want Amnesty organiseerde op een gegeven moment een groot congres over politieke gevangenen in de Sovjet-Unie. En daar heb ik me toen voor opgegeven om te tolken en te helpen, et cetera. En toen ging dat voor mij echt leven. En toen dacht ik, god, dat is toch verschrikkelijk en daar moet iets aan gebeuren. Toen kwam die mogelijkheid voor die uitwisseling en toen ben ik gaan kijken. En waarom ben je zo geraakt geworden door dat land? Wat was het? Wat heeft Rusland met jou gedaan, zeg maar, in die tijd? Nou, het is het om te beginnen, als je 25 bent en je komt van de ene dag op de andere in een dictatuur te wonen, echt, hè, tussen de Russen in een studentenhuis dat vergeven was van de kakkerlakken. In een land dat heel arm is eigenlijk. En waar alles totaal anders is dan je gewend bent in je dagelijkse leven. Dat is schokkend om mee te maken. Hè, dat mensen niet met je durven om te gaan omdat je een buitenlander bent. Dat vrienden niet op straat met je willen worden gezien. Omdat contacten met buitenlanders in de ogen van de KGB verdacht waren. Al dat soort dingen. Hè, dus dat je heel duidelijk geconfronteerd werd met het feit dat er een binnenwereld is en een buitenwereld. Hè, dus dat je aan de keukentafel met iedereen grappen kunt maken over de politiek en over Brezhnev's wenkbrauwen, et cetera. Gigantische wenkbrauwen. Ja, daar is die man beroemd mee geworden. Ja. Verder kon hij niet veel. Maar zodra je buiten was, dat iedereen dan een pokerface opzette of straal langs een je heen trouw was aan de partij. Lippendienst pleegde, et cetera, et cetera. Ja. En dat was natuurlijk voor ons jonge studenten die gewend waren om alles te zeggen wat ze voor het bek kwam, was dat heel schokkend. Ja. En maakte dat je een soort empathie kreeg voor de Rus of sympathie? Nou, kijk, Russen, ik heb natuurlijk toen hele goede vrienden daar gemaakt. En Russen zijn gewoon ook hartstikke leuk. Ze zijn zo anders dan Nederlanders. Ze zijn liederlijk. Ze zijn liederlijk? Liederlijk in de zin van wild, exotisch. Ze zijn dranklustig. Ze natuurlijk. Maar goed, dat waren studenten hier in Nederland ook. Dat waren ze daar natuurlijk ook. Ze waren destijds heel erg onconventioneel en non-conformistisch in de zin van niet materialistisch. Want er was niks. Ja. Dus iedereen was arm, maar als je van die armoede deelde je met iedereen. En dus je had een heel ander. En je had, ik heb het wel eens vergeleken met het had iets van in een oorlogssituatie leven, omdat je gewoon wist, die kan ik vertrouwen en die niet. En dat schept een soort band. Schept een soort maakt het speciale ook vriendschap. Dat jij voelde dat je meer Ja, dat er meer op het spel stond en dat je daardoor meer in leven voelde, zeg maar, dan thuis, waar alles goed geregeld was. Ja, Nederland vind je daarna verschrikkelijk saai. Ja, zo aangeharkt en zo, ja, voorspelbaar. En dat geklaag en dat gezeur van mensen die het eigenlijk ontzettend goed hebben. Je wordt geconfronteerd. Ja, wij moesten daar in de rij staan, uren in de rij staan voor eten. Hè, op een gegeven moment. In de winter was er gewoon niks te krijgen. Rotte aardappelen, rotte penen en rotte uien. Dat was het wel ongeveer. Die studenten die hadden een heel zwaar leven. Die werkten desalniettemin heel erg hard en hadden enorm veel plezier ook. Maar mensen woonden beroerd. Een vriend van ons van 27, die woonde zijn hele leven al met zijn moeder op één kamer. Dat was volstrekt normaal. Dus allerlei dingen waar wij van dachten, hè? Hoe hou je dat in godsnaam voor? Maar blijkbaar was het toch, vond je dat zo spannend of interessant dat je terug wilde als correspondent, toen je al wat ouder was. Ja, nou ja, in ieder geval, dat jaar was voor mij cruciaal, omdat toen viel het dubbeltje. Toen dacht ik, wat is dit, wat ontzettend interessant is het om een inkijkje te krijgen in zo'n totaal andere wereld. En ik wil daar veel meer van begrijpen. En toen dacht ik, ja, maar wat kan je met Russisch in godsnaam? Het enige wat je kan worden is correspondent. Maar dat leek mij volstrekt onhaalbaar. Dus ik heb Waarom? Dat eigenlijk, nou, dat weet ik niet. Vroeger waren mensen niet zo. Jongeren of studenten waren misschien niet zo van zichzelf overtuigd als tegenwoordig. Dus ik had helemaal niet, ik dacht helemaal niet, oh, dat is dus de stip op de horizon, dat wil ik worden. Dat is eigenlijk, ben ik eigenlijk per ongeluk toevallig geworden. Omdat ik bij de krant te werken kwam en ze op een gegeven moment ontdekte dat ik Russisch kon. En toen kwam er een baan vrij in Moskou. En toen dacht ik, ja, ik zou gek zijn als ik niet solliciteerde. Maar toen werd ik het en toen schrok ik me dood. Het was eigenlijk helemaal niet heel doordacht. Het was gewoon, ik moet de kans grijpen, maar waarschijnlijk word ik het toch niet. Nou ja, ik vond het nogal. Ik vond het nogal wat. Ik bedoel, het is nogal een verantwoordelijkheid. Je gaat naar de vijand, tussen aanhalingstekens. Je gaat werken in Moskou. En je weet dat dat land dat het heel moeilijk is om aan informatie te komen. En jij moet dat gaan verslaan. Want dat was nog het eind van de Sovjet-Unie. Ja, dat was weliswaar al onder Gorbatsjov. En toen ik vanaf het moment dat ik daar kwam in 1987, toen ging dat heel rap. Toen begon alles heel, heel snel iedereen open te breken en te kraken. En mensen werden open. Maar toen ik er kwam, toen was er nog. Toen werd Jan en Alleman in de gaten gehouden. Wij woonden in een soort compound met een politieagent voor de deur. En Russen konden niet eens bij mij op bezoek komen, want dan moesten ze hun paspoort inleveren. En dan werd dat gelijk doorgegeven. Dus die kwamen niet. Had je ook in de gaten gehouden, echt? Ja, zeker. Ik had twee stuks personeel, een schoonmaakster en een secretaresse. En die waren in dienst van de KGB. Dat wisten wij ook. Dus die moesten rapportjes schrijven. Dat heeft die schoonmaakster heeft me dat zelf verteld. En die leegde wel prullenbak. En dus die wist precies wat jij deed. Want nou ja, de telefoon werd afgeluisterd, daar ging hij van uit. Dus ze wisten sowieso alles wat je deed. Je zei ook nooit iets door de telefoon. Dan ging je naar buiten, dan ging je naar een telefooncel. Dan moest je een 2-kopeken-muntje indouwen. En dan moest je hopen dat hij het deed. En dan belde je vrienden op, zei: kan ik langskomen? Want je belde je vrienden nooit vanuit huis. Dat deed je niet. En mobiele telefoons waren er natuurlijk niet. Nee. Dus het was vrij ingewikkeld. Als het koud was, vooral. Ja. Hey, wat zie jij als nou de kern van de Russische. Ja, dat is een beetje simplistische vraag, maar toch wil ik het weten. Wat zie jij als de kern van de Russische volksaard? Oh, volksaard. Nou ja, dat. Ik bedoel, van Nederlanders zeggen ze, en het is een cliché, maar het is natuurlijk ook waar dat wij bot zijn en op geld letten. En, ja. Hè, van dat soort dingen. Wat is voor jou de kern van de Rus? Vind ik niet zo makkelijk om op te antwoorden, want er zijn hele positieve dingen te melden, zoals ik net zei. Hè, dat ze zijn op een bepaalde manier exuberant. Ze zijn heel, heel wel bespraakt. Ze zijn over het algemeen, tenminste de mensen met wie ik omging, zeer belezen, zeer cultureel onderlegd, zeer geïnteresseerd. Mm-hmm. En je kan eindeloos met ze discussiëren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Ze zijn geestig. Maar daarnaast zijn ze natuurlijk ook door het lot getekend. Dus ze hebben... ja, dat, ik zou dat geen Slavische mentaliteit willen noemen, want dat vind ik racistisch. Maar wel, de geschiedenis heeft zo'n stempel gedrukt op hoe ze geworden zijn. Dat kun je nu heel sterk zien. Omdat je kunt constateren dat Poetin erin geslaagd is, wat wij eigenlijk niet voor mogelijk hadden gehouden na de perestroika van Gorbachev, dat hij erin geslaagd is om mensen weer zo angstig te maken voor de organen, zoals de geheime diensten werden genoemd in Rusland, of voor vervolging, dat ze weer hun mond zijn gaan houden. Tje. En dat hebben ze 30 jaar niet gedaan. En dat is best wel schokkend. En dus dat is... Ja, dus jij hebt eerst dat loslaten meegemaakt. En daarna weer eigenlijk het vastsnoeren in censuur en propaganda zoals het nu is. Ja. En dat iedereen die met buitenlanders praat nu een buitenlandse agent wordt genoemd. En dan moet je weten dat het etiket buitenlandse agent, dat doet elke Rus denken aan de Stalin-tijd. Want dan was je een spion. En dan kon je dus de kogel krijgen of je kon naar een kamp gestuurd worden. En dat zijn ongelooflijk slimme mechanismen die Poetin gewoon uit de trucendoos heeft gehaald, uit het verleden. En dat blijkt nog te werken. Dus nou is dat de volksaard? Dat is er wel ingetimmerd, ja. Want alle gezinnen, alle families hebben familieleden te betreuren die in de Stalin-tijd om zeep zijn geholpen. Ja. Of gedeporteerd, of in kampen beland, et cetera. En dat is gewoon de Stalin-tijd en daarna gewoon de Koude Oorlog. En alles van generatie op generatie doorgegeven. Ja. Ja. Een gewone Rus zegt, het Rusland van nu is ontworpen door Poetin en wordt in stand gehouden door Poetin. Dus wat had je over als je hem weghaalt? Daarover is natuurlijk een hele discussie. Er zijn mensen die zeggen, als Poetin morgen een mes in zijn rug krijgt, waar ik niet rouwig om zou zijn, dan is er misschien weer een kans voor vrede, in ieder geval in Oekraïne, of een nieuw bewind met nieuwe kansen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, dan reken je niet rijk, want de hele elite staat erachter. Precies, dan staat gewoon de volgende op. Dan staat de volgende op en die gaat op dezelfde manier door. Dat weten we niet. Ik denk wel dat als Poetin verdwijnt, en die gaat verdwijnen natuurlijk, want die is net zo oud als ik en ik ga ook verdwijnen. Dus het kan nog jaren duren. Kan niet uitblijven. Dan komt er in ieder geval wel weer een mogelijkheid op voor verandering. Als je opiniepeilingen, voor zover je die überhaupt kunt geloven, mm-hmm. die daar mm-hmm. nog wel hier en daar gehouden worden, dan staat het volk achter deze oorlog en achter Poetin. Maar ik heb daar zelf hele grote twijfels over. Ik denk dat als Poetin verdwijnt en mensen zich op hun hoofd gaan krabben, dat ze dan net zo gauw of net zo makkelijk omklappen naar een ander standpunt. Volgens mij stond ook in jouw boek dat het woord, iemand die dan zegt, ja, het woord democratie komt van het woord demon. Ja, dat was het. Het is van de duivel, het is niks voor ons Russische mensen. Wij houden van autocratie en religie. Ja. Als je dat soort dingen hoort, zakt dan je broek niet af. Ben je dan ook niet vreselijk boos en teleurgesteld in de Russen? Nou, nu wel, omdat, kijk, toen ik dat opschreef, dat was dat staat in mijn, dat is een, was een reportage uit een dorp, dat staat in mijn laatste boek. 2018, toch? Ja. Ja. En toen was die oorlog er nog niet. Maar nu denk je natuurlijk van, na die verschrikkelijke anti-Oekraïense, racistische, genocidale propaganda die er de hele tijd op de televisie is. Dat mensen de dingen die mensen zeggen, die zijn niet acceptabel. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt fascistentaal. En wat die man destijds in dat dorp tegen mij zei, dat was meer verdwazing. En het is wel zo dat de meeste Russen denken, ja, democratie is niks voor ons. Want we weten niet wat het is en het heeft hier nooit bestaan en het heeft ook nooit gewerkt. Nou, vooral dat laatste, ja, want in de jaren 90 had het kunnen ontstaan. Ja, maar dat is, ik denk dat wij daar ook op een bepaalde manier naïef over zijn geweest. Want je kunt democratie niet zomaar importeren. Dat is natuurlijk pijnlijk duidelijk geworden. En zelfs die politieke partijen die destijds zijn opgericht, Die waren ook voor een deel politieke partijen die vanuit het Kremlin zijn opgezet. Als een soort fake partijen. Ja. En waar nu de hele Duma mee vol zit. Jongens, we gaan democratie spelen. En wij bepalen hoeveel stemmen naar wie gaan enzovoort. Er zijn daarnaast ook echte oppositiepartijen geweest. En bewegingen zoals die beweging van Navalny, zeg maar. Die anticorruptiebeweging. Dat is eigenlijk de grootste onafhankelijke beweging die ooit is. Bestaan heeft. Die in staat is geweest om massademonstraties in verschillende steden tegelijk, dus landelijk uitgerold in Rusland, dat was in 2017, te organiseren. En dat was heel uniek. En dat was natuurlijk de reden dat hij is opgerold. Ja. Dat was niet de bedoeling. Dus niks meer dus, van over. Dus met andere woorden, mensen zijn ook heel erg teleurgesteld in de democratie. Want ze dachten van, ze waren oprecht blij met de val van het communisme en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie destijds. Want ze dachten, nu breekt voor ons ook het paradijs op aarde aan. Ja. Dat is niet gebeurd. Het komt vanzelf. Ja. Ja. Maar Ben je boos of bitter over de Rus? Dat dit nu weer aan de hand is? En dat hij zich voegt naar deze man? Ja, de Rus bestaat niet. Kijk, je hebt mensen die zeggen, wir haben es nicht gewusst. Ik heb zelf een Duitse moeder, dus ik weet precies hoe dat werkt. Dat zijn de mensen die wegkijken, omdat ik heb een boek geschreven over de geschiedenis van mijn moeder, die uit Silesië kwam. Silesië was een gebied wat heel lang een historische regio, heel lang Duits geweest. Ja. En sinds 1945 ja. Pools. Ja. Want jouw moeders familie is eigenlijk verjaagd door het Rode Leger. Ja. Dat klopt. Zij waren zogenaamde Heimatvertriebenen. Daar is zelfs een mooi Duits woord voor. Na de oorlog zijn er miljoenen Duitsers door. Stalin heeft eigenlijk bedongen bij de geallieerden dat de grens van de Sovjet-Unie 200 kilometer naar het westen mocht opschuiven. Waardoor een heel stuk strook, van. Van Oost-Duitsland Polen mocht. Voor een deel bij Polen en voor een deel bij, maar vooral Oekraïne. Oekraïne kreeg een stuk Polen en de Polen mochten daar in ruil daarvoor kregen de Polen een stuk Duitsland. Zo is het eigenlijk gegaan. Ik heb een keer met iemand gesproken die daar ook vandaan kwam. Ja. En die zei van, mijn ouders spraken Duits binnenskamers. Ja. En buiten moest alles in het Pools. Ja. En mocht niemand weten dat je je eigenlijk Duits voelde. Ja. Ja. Dus er zat een soort enorme gespletenheid in. Maar ja. Jouw moeder heeft dat zelf niet meegemaakt, nee, toch? Want mijn moeder, dat is ook een heel raar verhaal. De wereld zit vol met rare verhalen. Mijn moeder is in 1944, toen had ze TBC opgelopen in de arbeidsdienst. Dus het stadje waar zij vandaan komt was een mijnstreek. Mm-hmm. Dus in de buurt van wat nu Katowice heet. Daar was die mijnwerkers hadden allemaal open TBC. Toen heeft zij TBC gekregen. En toen is zij in 1944, mind you, naar Davos gestuurd om te kuren in 1944. Dat kon ik niet snappen. Dat kon, weet je. Ze was een heel gewoon lerarengezin. Dus ze was niet rijk of zo, weet ik veel. Maar ze ging naar een sanatorium. Daar werd ze gewoon heen gestuurd door de gezondheidsdiensten. Ja. Nou was TBC natuurlijk wel iets waar je echt actie op moest ondernemen. Zeker, maar Davos, midden in de oorlog naar Davos. Dat is vrij bizar, ja. Ja. Dus, uh, En daar zat zij nog toen het Rode Leger precies, kwam? Precies, dus zij heeft de komst van het Rode Leger niet meegemaakt, maar haar familie wel. Haar broertje en haar zusjes en haar ouders. Haar moeder is op de vlucht voor de Russen gestorven. Ook van uitputting van de laatste bevalling. Want die had net een kind. En haar vader is 2 jaar na de oorlog ook aan TBC overleden. En zij zat toen in Zwitserland en ze heeft dus haar ouders niet meer teruggezien. Zij heeft hen ook niet kunnen begraven? Nee, ze heeft ze ook niet kunnen begraven. Nee. Dus zij was eigenlijk alleen op de wereld. En dan had ze 4 siblings, broer en zus, ja. Zussen. Ja. Die wees waren en verdreven werden door de Russen. Precies, ja. Dat is een van de rare dingen van mijn leven. Dat ik heb heel veel natuurlijk door toen ik in al die jaren dat ik in Rusland ben geweest, heb ik heel veel gereisd in Rusland. En ik was altijd ben ik geïnteresseerd geweest. En tot op de dag van vandaag in de verhalen van de kleine mensen, van de gewone mensen. Ja. Ik moet het altijd helaas over Poetin hebben. Dat vind ik vrij vervelend. Maar ik ben veel meer geïnteresseerd in de verhalen van de gewone mensen. En toen dacht ik. Toen ik dus voor mij. Ik ging in 1994. Na de val van het communisme. Was Polen natuurlijk niet meer communistisch. Dus toen zei ik tegen mijn moeder. Nu kunnen we erheen. Ik wil naar jouw heimat met jou. En dat vond ze eigenlijk helemaal niet leuk. Want nee, ze wilde niet? Nou, ze vond het eng. Ze vond het eng. Ja, ja, snap ik wel. Want al die herinneringen en. Toen zijn we daar naartoe gegaan. En toen realiseerde ik me, maar verdorie, dat die verhalen hebben al door onder mijn neus gelegen. En ik heb het niet geweten. Waarom heb ik me geïnteresseerd voor Vladivostok en voor Moermansk, et cetera, terwijl mijn eigen moeder heeft een geschiedenis waarvan je denkt, wauw, wat heeft die meegemaakt allemaal? En dat geldt natuurlijk. Ze daar nooit over? Nee, ze vertelde daar nooit over. Want zij kwam natuurlijk in 1949 naar Nederland. En toen kon je maar beter je mond houden als Duitser en zo snel mogelijk Nederlands leren. En zij heeft ook bij ons aan tafel werd nooit over de oorlog gepraat. Überhaupt niet? Nee. En mijn moeder, wij vroegen daar ook niet naar, omdat wij vonden dat normaal. Dat was geen gespreksonderwerp. Maar toen je op de middelbare school kwam, had je toch wel door dat je moeder Duits was? Zeker. Silesisch, maar Duits. Zeker. Ja, maar toen begon ik haar vragen te stellen. Maar dan zei ze altijd, dat kan ik niet uitleggen. Dat snap je toch niet. Dus ze kapte dat af. En toen werd ik journalist. En toen werd het mijn tweede natuur om daar geen genoegen mee te nemen. Ja. Maar, en toen ben ik met haar naar Silesië terug. Had zij dat echt gedaan om niet meer om te kijken, zeg maar? Om goed de deksel op de doos te houden? Ja, om allerlei redenen natuurlijk. Omdat het is natuurlijk geen kijk, ik heb Duitse vrienden nu hier in Nederland van mijn leeftijd die daar ook nog steeds mee worstelen. Ja. Ik bedoel, Duitsers zijn heel lang niet welkom geweest in Nederland. En dat is begrijpelijk. Maar als je jong bent, zoals mijn moeder, en je wil een gezin beginnen, et cetera, en je komt in Nederland terecht, dan is het. Mijn vader zei altijd. Zij komt uit Polen. Want dat klopte ook, strikt genomen. Want dat was inmiddels. Maar dat Polen. Was makkelijker, ja, eigenlijk. Dan hoefde je het niet uit te leggen, weet je wel. Dan was er niet een gesprek meteen over waarom hebben jullie dit laten gebeuren. Of dat is natuurlijk zijn gewoon voor als je jong bent, dat is moeilijk. Mijn moeder had altijd toch het gevoel van ik kon er niks aan doen. Dat is ook zo. Ja, natuurlijk. Want zij was 12 toen Hitler aan de macht kwam. En voor haar was dat normaal. Dat was gewoon, zo ging het met politiek. Dat was politiek in Berlijn en zo. En toen ben je met haar teruggegaan naar Silesië, wat niet meer bestond, naar Polen. Ja. En wat bracht dat op? Nou, het boek? Dat boek was er toen nog. Het plan was nog niet voor een boek. Mijn moeder is later, toen ging dood. En toen dacht ik, verrek, ik weet nog lang niet genoeg. Dus toen ben ik haar broer en zussen gaan interviewen. En toen is dat boek ontstaan. Ik wilde gewoon weten. Ik wilde haar ook gewoon al die vragen stellen. Inderdaad. Zij woonde 60 kilometer van Auschwitz. Dat was Polen. En daar kwamen ze natuurlijk niet. En bovendien had niemand toen van Auschwitz gehoord. Dat is echt zo. Toen ze echt maar echt een grote vernietiging op gang kwam daar, toen zat zij al in Zwitserland. Dat roept allemaal vragen op bij een dochter. Hè, die wil weten van hoezo? En wat geloofden jullie dan van die verhalen? En had je wel eens een Jood gezien? En ik bedoel, al die dingen die je dan gaat vragen. En dat zijn natuurlijk hele confronterende vragen. Ja, ja. Ook best wel heftig om zo'n verhoor van je dochter te krijgen, zeg maar. Ja, en ik moet ook zeggen dat ik daar niet altijd, achteraf gezien, ook niet altijd even trots op ben geweest. Want ik ben bijvoorbeeld met mijn moeder naar Auschwitz gegaan. En dat was wel, toen ik met mijn boek door Nederland trok, zeg maar, toen hebben veel mensen me daar ook op aangesproken. Die zeiden van dat had je niet mogen doen. Want dat was een heel, naar Auschwitz gaan is sowieso verschrikkelijk. Ja, lijkt me ook. Maar als je daar rondloopt met je moeder, die aan alles voelt van, wat wil je nu zeggen, ja, dat ik daar verantwoordelijk voor ben? Ja, precies. Had jij toch zoiets van, ik wil het je laten zien, want je hebt het niet geweten, maar nu zul je het weten? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik dat toen vond, ja. En dat vind ik nu, achteraf gezien, vind ik dat hard. Zou ik nu niet meer doen. Niet op die manier. Maar toen had ik zoiets van, ja, ik ben journalist en ik moet er alles vragen. Ik moet alles durven vragen. Ik moet niet denken van, ik moet mijn moeder sparen. Ja. Oh, hard van mijn moeder. Ja. Ja, beroepseer. Nou, nee, ik was heel goed met mijn moeder, hoor. Dus ze zijn heel goed uit elkaar gegaan. Ze is overleden. Maar was ze niet boos op je? Ik weet nog wel dat op haar, echt op haar sterfbed, dat was heel ontroerend, toen ze had leukemie en ze was in 10 dagen dood. Dat was voor ons vrij heel onverwacht. En toen zei ik, zaten we te praten nog. Toen zei ik, weet je nog die reis naar Silesië? Oh, toen zei ze, oh, die vreselijke reis. Dus dat had er wel ingehakt. Maar het was ook voor haar heel belangrijk. Want zij is daarna ook allemaal dingen erover gaan lezen. En ze is dan nog met haar familie naartoe geweest. Naar het ouderlijk huis. Het heeft voor haar ook iets geopend. En mijn relatie met haar is daardoor enorm verbeterd. Ja. En voor jou heeft het ook iets geopend. Want jij vertelt het verhaal van de kleine ja, man. En in je eigen familie had je daarbij even over het hoofd gezien. Precies. Ja. Dus dat is mooi gegaan. Ik wilde, daar straks hebben we het over Ramen op Rusland en waarom je dat hebt opgericht. Zijn op jullie site zijn dingen, dossiers, er zijn debatonderwerpen. Ik zag bijvoorbeeld nu een debatonderwerp van, zouden Russische sporters op de Olympische Spelen van volgend jaar mee mogen doen? Nou, de burgemeester van Parijs heeft daar een mening over. En de IOC heeft daar een mening over. Maar ja, wat als het individuele sporters zijn? Daar gaan jullie dan een debat over voeren. En daar vindt dan een Oekraïner vindt daar wat van. En allerlei mensen. Ja. Wat levert dat op? Dat levert op dat je dat soort kwesties probeert te agenderen voordat ze spelen. He, dus die Olympische Spelen, dat speelt nu, maar dat is natuurlijk pas volgend jaar aan de orde. Maar het is gewoon, kijk, met zo'n journalistiek platform of think tank of hoe je het ook noemen wil, toch proberen om ook dingen van verschillende kanten te laten zien. Dat is in een oorlog moeilijk, want ik kan niet verhullen dat ik aan de Oekraïnse kant sta. Dat is, de Russen zijn daar beestachtig binnengevallen en gaan als idioten tekeer. En die oorlog was helemaal niet nodig geweest. Al die doden die daar vallen. Maar goed, je wil en al die vernietiging ook. En al die vernietiging, ja. Dus je wil natuurlijk ook gewoon, wat dieper in de materie doordringen. Dat wordt naarmate de vreedheid toeneemt en het aantal doden stijgt, wordt dat natuurlijk wel steeds moeilijker. He, dus de standpunten verharden dan. En dat heb je in oorlog natuurlijk altijd. Je hebt de hele discussie over de cancel culture. Mogen we geen Dostoevsky meer lezen? Oh ja, dat was in het begin van de oorlog, hè? Dat symfonieorkesten geen Russische meesters dat is gelukkig nu wel weer weggezakt. Want dat vind ik ook onzin, hoewel ik het vanuit de Oekraïners totaal begrijp. Ik vergelijk dat ook altijd met de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog werd er ook geen Wagner gespeeld hier. En sprak men ook geen Duits. Dus dat die Oekraïners zoiets hebben van fuck you, met je taal en je zogenaamde prachtige literatuur. Ja. Sodomiet erop. Ja. Maar het wil niet zeggen dat de rest van de wereld die kunst niet gewoon op de waarde van die kunst moet Precies, kunnen schatten. Ja, ja. Er wordt ook meegewerkt aan jullie site door Russische medewerkers. Ja. Russische journalisten die dingen publiceren. Lopen die mensen gevaar? Bijna alle journalisten van oppositiemedia hebben het land verlaten. Ja. Dus die lopen geen gevaar meer. Want die wonen al lang niet meer daar. Die wonen daar niet meer, want veel mediaorganisaties zoals Medusa bijvoorbeeld, dat zit in Riga nu, die zijn eigenlijk tot ongewenste organisatie verklaard en veel journalisten gewoon zijn gewoon gevlucht. Ja, ja. Dus die lopen nu geen gevaar meer. Maar wat wel een groot probleem is, ook voor ons, is dat er natuurlijk steeds minder mensen in Rusland overblijven. En nu is bijvoorbeeld net Eva Hartog. Daar wou ik het over hebben. Dat is de laatste Nederlandse journalist die verdwenen is. Op stel en sprong. En, nou, die het land heeft moeten verlaten. Ja, precies. Die eruit is gezet, moet ik zeggen. Het lukt, dat is dus ook zoiets waarvan ik niet dacht dat het mogelijk was. Het lukt Poetin dus steeds meer om gewoon dat land weer als een soort oester te sluiten. En dan wordt het weer steeds moeilijker om informatie te krijgen. In de krant stond dat de woordvoerder van het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken zou het voor de Nederlandse hartog geen verrassing moeten zijn, gezien het pesten van Russische journalisten door de Europese Unie, waar de Nederlandse regering zich bij heeft aangesloten. Dus het is een soort, haar opmerking duidt erop dat het een soort represaille is. Tit for tat. Ja, dat zeggen ze altijd. En dat komt omdat Russia Today en andere propagandazenders inderdaad in West-Europa niet welkom zijn. En dan zeggen de Russen, dan betalen we jullie met gelijke munt terug. Ik denk dat in het geval van Eva Hartog helemaal de reden niet was. Ze was 2 dagen voordat ze voordat ze die mededeling kreeg, was ze op het proces schermproces. Dus op Nawalny werd veroordeeld, opnieuw veroordeeld tot 19 jaar kamp. Terwijl hij dus in de gevangenis zat, achter gesloten deuren, et cetera. En zij heeft daar verslag van gedaan. En, waren een heleboel journalisten. Ja, er waren er meer. Maar dat was een soort persvoorstelling, hè? Ja, maar Nederland ligt niet goed bij de Russen. Wij hebben is dat vanwege de MH17? Precies. Nu hebben wij het voortouw bij die F-16's. Oekraïense piloten. Dat is net vandaag bekend geworden dat de Biden geeft groen licht. Ja, geeft groen licht voor de training van die piloten. Dat gaan Nederland en Denemarken doen. Rutte is natuurlijk, hoewel die aanvankelijk enorm verslaafd was aan het Russische gas, uiteindelijk, mede door de MH17, denk ik, radicaal van standpunt veranderd over Rusland. En die is dus nu een van de... hij is nu demissionair, dus hij kan niks meer. Maar Nederland heeft natuurlijk het Internationaal Strafhof. Het instituut tegen distributie van chemische wapens. Er zijn allerlei instellingen in Den Haag die voor de Russen onaangenaam zijn. En dus wij staan er gekleurd op, zou je kunnen zeggen. We hebben nog één journalist daar, volgens mij. Hè? Geert Groot-Koerkamp en Joost Bosman zit er nog van Joost het Bosman. Algemeen Dagblad, geloof ik. Maar goed, er zitten nog 2 Nederlandse journalisten. Die Amerikaanse journalist die zit vast. Die is beschuldigd van spionage. Van de week las ik dat 3... inmiddels vertrokken journalisten vergiftigd bleken te zijn. Ja. Ik bedoel, ja. Hoe kan, ja, je mond valt er gewoon van open. Ja, je bent elke keer denk je weer, ze kunnen ze het nog erger maken. En het ook, wat het sinds die oorlog is het allemaal zo openlijk. Het is net alsof nu alle remmen zijn los. Dus Poetin heeft een enorme blunder begaan door Oekraïne binnen te vallen. De inschattingsfout te maken door te denken dat ze gewoon een rol over konden doen en dat ze in 3 dagen Kiev zouden bezetten en Zelensky met de staart tussen de benen zou vertrekken. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. En nu hebben ze zich erin vastgebeten en nou kan het ze allemaal ook niks meer schelen. Er zijn sancties, ze kunnen niet meer naar het buitenland. De gas en olie, er is geen probleem gebleken voor het Westen, althans. Dus wij hebben ons bijzonder snel losgekoppeld van het Russische gas. Ze hebben ons opgegeven. En dan betekent dus dat ze zich ook niet meer, dat ze ook niet meer van plan zijn om zich aan onze internationale regels te houden. He, dus dat, kun je inleven in Eva Hartog, die dan jarenlang Russisch correspondent is en die dan binnen 6 dagen haar leven op moet? Nou, dat is vrij. Zij heeft er 10 jaar gewoond. Ja. Dat is ingrijpend. Dat is ingrijpend. Het erg is ook, dat geldt ook voor die Evan Gerskovich van de Wall Street Journal. Dat is echt heel link. Die zit voor spionage. Nou, daar kan je 20 jaar voor krijgen. Ja. Nou, iedereen zegt hij zal wel worden uitgewisseld. Maar dat kan best een tijdje duren. Er zijn mensen hij die. Hij zit ook al 4 maanden. Maar dat kan ook wel een paar jaar duren. Dat weet je niet. Het erge is dat er zijn dus heel veel journalisten die, daar reken ik mezelf ook maar even voor het gemak bij, die echt met ziel en zaligheid in dat land hebben gewerkt. Gewoon hun leven lang in hebben verdiept. De geschiedenis hebben bestudeerd. Precies, de taal hebben geleerd. Russische vrienden hebben dat land in principe, of de Russen, niet het land, maar de Russen een goed hart toedragen. En ook willen dat het beter wordt. Om die visie van de Russen aan ons duidelijk te maken. En minder zwart-wit te En dat is dus natuurlijk ook wel vrij dramatisch als je dan merkt dat dat gewoon helemaal geen zin heeft gehad. He, dus dat je, dat voelt ook een beetje. Ja, je kunt niet zeggen dat dat een soort persoonlijk voelt als een persoonlijk falen of nederlaag of iets dergelijks. Dat is een beetje pathetisch. Maar het voelt wel als een bezoedeling van je vak ook. Heb jij dat ook gehad? Dat je, Alle mensen die ik ken. Kijk, er is natuurlijk een hele discussie over waarom hebben we dit allemaal niet zien aankomen. Je hebt het ook niet zien aankomen. Want ik heb wel zien aankomen. Kijk, er was een enorme troepenopbouw en iedereen wist dat ze bijvoorbeeld de Donbass zouden gaan bezetten. Maar dat ze zo stupide waren dat ze zouden denken dat ze dat allemaal even gewoon konden oprollen. Dat hebben zelfs de meeste militaire experts hebben dat niet voor mogelijk gehouden. Zoals ze ook niet voor mogelijk hebben gehouden dat het Russische leger zo beroerd zou presteren. He, want dat werd natuurlijk gezien. Precies, het was een glorieuze leger. Het is allemaal Potjomkin-dorp-achtig. Wat is dat, Potjomkin? Nou ja, dat is een. Potjomkin was de minnaar van Catharina de Grote. En de eerste gouverneur van de Krim. En het bekende verhaal is dat hij daar, als de minnares langskwam, dan werden er allemaal dorpen opgeschilderd. Om te laten zien hoe geweldig goed het op de Krim ging en zo. Dus die window dressing, maskirovka noemen de Russen dat. Dus alles beter voorstellen dan het is. Raketten naar de maan sturen, weet ik het. En dan blijkt het toch een reus op leme voeten te zijn. Het leger is een redelijke puinhoop. Ja, laten we wel dat, wezen. Dat is duidelijk. Leger. Een ander ding op jullie site wat mij ontzettend interesseerde was een essay van Navalny. Jij zegt het heel mooi, ik zeg gewoon Navalny. Ik kan het niet. Navalny. Dat hij geschreven heeft vanuit isolatie in zijn strafkamp waar hij zit. Ja. En dat heeft hij op zijn eigen website gepubliceerd en jullie hebben dat overgenomen. En in dat essay zegt hij dat hij vooral woedend is over de jaren 90 en over de afslag die daar gemist is. Hè? Van toen had er hervorming plaats moeten vinden. Toen had het politieke stelsel op zijn kop gemoeten. Toen had het moeten gebeuren. Ja, Is het zo simpel dat er één afslag gemist is? Nee. Dat ben ik ook niet met hem eens. Maar desalniettemin vind ik dat hij is toch politieke gevangene nummer 1 in Rusland. En als die met zo'n statement komt, dan moet je dat afdrukken. We hebben ook meteen een commentaar gevraagd van een gerenommeerde econoom, Ino Zemtsev. Die hem overigens grotendeels gelijk geeft. Maar op allerlei andere punten ook zijn missers haar fijn ontleed. Dus dat vind ik een erg goed stuk. Maar het is een groot thema in Rusland. Omdat, het is natuurlijk gewoon zonneklaar dat Jeltsin de wegbereider is geweest van Poetin. Sterker nog, Jeltsin heeft Poetin gewoon op de troon gezet. Toen Jeltsin in 1999... opstapte, door ziekte en drankzucht geveld. Ja, jij toen, had het over liederlijkheid. Ja, toen heeft hij gezegd op de televisie, dat was de eeuwwende, dus een mooiere tijdstip had hij niet kunnen kiezen, heeft hij gezegd, dames en heren, ik ga weg. Ik heb lang niet bereikt wat ik wilde, maar geen zorg. Ik heb een fantastische opvolger, Vladimir Poetin, stem op die man. Dus wat doen de Russen? Die stemmen allemaal op die man. Nou goed, dus dat is mag je wel zeggen de grootste fout van Jeltsin geweest. Maar Navalny die gaat veel verder. Die zegt gewoon in de jaren 90 onder het bewind van Jeltsin, die de eerste president was van de Russische Federatie, is eigenlijk de bijl al aan de wortel van de prille democratie die aan het ontstaan was gezet. Hè, door het parlement met geweld te ontbinden, omdat de communisten dreigden te winnen. Zijn eigen verkiezing, herverkiezing van Jeltsin dus in 1996 te garanderen door de oligarchen af te kopen. Ja. Door de constitutie zo te herschrijven dat het een presidentiële republiek is geworden, waarbij de president alle macht heeft, waar Poetin op kon voortborduren. Er is heel veel voor te zeggen voor dat standpunt van Navalny, dat het dus uit de jaren 90 is voortgekomen, dit autocratische, dictatoriale bewind. Maar daar zijn natuurlijk heel veel liberale oppositiepolitici of mensen die op de een of andere manier in die tijd geloofd hebben in Jeltsin, die zijn daar natuurlijk helemaal niet mee eens. Dus daarover woedt natuurlijk een discussie. En wij vonden het belangrijk, kijk, veel van die oppositiepolitici die halen daar dan hun schouders over op en die zeggen, ja, dat is populisme wat jij zegt. Want de jaren 90 zijn bij de gemiddelde Rus heel impopulair, omdat het de jaren van grote armoede waren. En toen de centraal geleide planeconomie werd afgeschaft en het kapitalisme zijn intrede deed, toen is iedereen aan de bedelstaf gegaan. Ja. Het zijn hele behalve zware tijden. Behalve degene die het voor het zegt. Behalve de oligarchen. Ja. Ja. Dus veel mensen zeggen, ja, jij komt met die jaren, je sluit je gewoon aan bij Poetins kritiek op de jaren 90. En dat doe je om populistische redenen. Dus daar is een hele discussie over. Hoe denk jij daarover? Hoe denk jij überhaupt over Navalny? Dit is gewoon, het is een ongelooflijk moedige man. Ook wel een beetje een martelaar. Een beetje stom ook, want hij had gewoon nooit terug moeten gaan. Waarom is hij teruggegaan? Is dat zelfoverschatting geweest? Of heeft hij gewoon gedacht van, ik ben monddood als ik in het Westen blijf, dan ben ik niemand meer. Hij is een nationalist en een patriot. Dus hij zag niks in een leven in de emigratie. Dus hij vond dat zijn plaats daar was. Ja, maar ik denk maar dat hij ook niks zag in een leven in het strafkamp. Nee, hij wacht natuurlijk op de val van Poetin. Maar of die nog gaat meemaken, dat is natuurlijk zeer de vraag. Denk jij dat dat gaat gebeuren? Als er nou geen oppositie meer is, hoe komen we in godsnaam ooit hieruit? Rusland. Ja, nou, dat weet ik niet. Kijk, Poetin heeft niet het eeuwige leven. Dat is een ding dat goed. Zeker is. Er kan een hij paleis. Hij rijdt nog op een beer. Dat doet hij niet. Maar er kan een paleiscoup plaatsvinden, mm-hmm. Maar daar lijkt het niet op. Het is wel zo dat in dat establishment, in die elite rondom hem heen, zijn heel veel mensen doodongelukkig met deze politiek. Want die hebben namelijk helemaal geen belang bij dit isolement en die autarkie. En die willen gewoon naar het Westen en contacten met het Westen en een bruin leven leiden. Maar dus ja, er zal niks is voor de eeuwigheid. Maar Poetin ziet er ook niet uit alsof hij vandaag of morgen dood neervalt. Nee, dat dus, bedoel ik. Nee. Aan de andere kant, kijk, die oorlog is heel onvoorspelbaar. En ik zeg altijd, kijk, het einde van de Sovjet-Unie en de val van de muur heeft geen enkele westerse journalist zien aankomen. Daar zijn wij ook volstrekt door verrast. Die Oekraïners hebben ons al één keer ontzettend verrast. In het begin dat ze zo terugsloegen. Door weerstand te bieden en het al anderhalf jaar vol te houden. Dat hadden we niet voor mogelijk gehouden. Ik weet niet wat er nog in het verschiet ligt wat dat betreft. Maar oorlogen worden altijd beëindigd. Maar goed, in de geschiedenis duren ze soms ook 30 jaar. Soms kan het 80 jaar duren. Ja, 80 jaar kan ook. Je hebt ook als Rusland-watcher heb je natuurlijk ook wel de Tweede Tsjetsjeense oorlog. En misschien ook nog wel de Afghaanse oorlog. Dit zou dan de derde oorlog zijn die jij ziet plaatsvinden vanuit Rusland. Maar deze is heel anders, of niet? Ja, want dit is een heel anders in de zin. Kijk, die waren Afghanistan en Tsjetsjenië waren ook, ik denk vooral Tsjetsjenië, en dat is ook voor een deel de tussen aanhalingstekens verdiensten van Poetin of de schuld van Poetin. Die was net zo beestachtig als die oorlog tegen Oekraïne. Die is natuurlijk, de Oekraïnse oorlog is voor ons veel zichtbaarder. Bij Tsjetsjenië zei iedereen, ja, dat is een intern conflict, dat is een burgeroorlog, dat moeten ze zelf maar uitzoeken, daar gaan wij ons niet in mengen. Maar Oekraïne hebben wij natuurlijk uitgebreid zaken meegedaan. Ja. En die hebben we omarmd op een bepaalde manier. En bovendien komt het zo verdomd dichtbij. Het is op Europees grondgebied. Het is op Europees grondgebied. En het komt bij NAVO-landen in de buurt. En ook bij allerlei Oost-Europese landen die zich de bezetting vanuit Moskou nog zeer goed herinneren. En die dus direct op tilt slaan door dit soort ontwikkelingen. En zeggen en terecht. En zeggen straks zijn wij aan de beurt. En dit moet nu gestopt worden. Wat vind jij nu het spannendst? Of spannend niet in hè, maar wat vind jij nu het meest gevaarlijk of spannend of interessant? Het gevaarlijkste is natuurlijk de kernwapendiscussie. Maar de communistische opinie over wat die waard is, van de experts, zegt nu wel dat men ervan uitgaat dat de Russen dat toch niet aandurven. He, dus daar kun je nooit vergif op innemen. Leuke pun intended. Dat is einde verhaal voor Rusland. Het einde verhaal voor Poetin. En suïcidaal is hij niet, lijkt mij. Er zijn ook allerlei andere landen, dus bijvoorbeeld China en India en zo, die hem te verstaan hebben gegeven. Daar ga je niet aan beginnen, want niemand wil dat. Dus dat de kans daarop acht ik niet zo heel groot. Maar hij gaat toch nooit zijn verlies accepteren? Nee, maar hij kan dit dus ook nog wel heel lang volhouden. He, kijk, de manier waarop hij de samenleving aan het militariseren is. Kanonvlees hebben ze genoeg. Je kunt een oorlog heel lang volhouden als je nog bommen en granaten hebt. En als je over lijken gaat, letterlijk, he, want dat is wat hij doet. Het interesseert hem niet hoeveel Russen er omkomen. Ik weet niet eens of hij dat volgt. Ik weet niet eens of hij zich daarvoor openstelt. Hè, over de gruwelen die hij met zijn eigen volk aanricht. Die opstand van, of die muiterij van, die ook overigens verschrikkelijke Prigozhin, die huurlingenleider van Wagner. Die heeft laten zien dat steeds meer mensen erachter komen wat er allemaal gebeurt in die oorlog. En dat knaagt natuurlijk aan de populariteit van Poetin. En daarom heeft hij ook ingegrepen. Dat die Prigozhin net zo erg is of zo niet erger. Nou, het is zo'n verschrikkelijke griezel en crimineel. Maar hij staat wel voor een rechtspatriotisch sentiment in Rusland. Dat zegt van die oorlog moet veel harder gevoerd worden. Want dan winnen we lekker. Wij moeten van goede wapens worden voorzien. Want dan kunnen we die Oekraïners een kopje kleiner maken. He, dus als je die kant op kijkt, dan denk je, ja, die mensen zijn nog erger. Dus God verhoede dat die aan de macht komen. Dat verwacht ik overigens niet, hoor. Ik dank je wel, Laura Starik. We zijn eruit. Ja, meer info vind je op Raam op Rusland. Maandag is Femke er weer. Abonneer je op onze podcast en straks Vink. Goeienacht. NPO Radio 1.